NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 3 april. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. 6 zogeheten derde landers uit Oekraïne mogen voorlopig toch blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep vandaag het recht op opvang. 6 van hen gingen daartegen in beroep. Ze mogen voorlopig blijven van de rechter. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat komt binnenkort met een uitspraak over de status van 2500 derde landers. Het aantal miljardairs in de wereld was nog nooit zo hoog. Zakenblad Forbes heeft daar onderzoek naar gedaan. Het blad vond ruim 2700 miljonairs over de hele wereld. Samen zijn ze goed voor een vermogen van $14,2 biljoen. Dat is 2 biljoen meer dan een jaar geleden. Nieuwkomer op de lijst is de 34-jarige popster Taylor Swift met $1,1 miljard. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi hebben voor het eerst sinds lange tijd weer contact gehad. Ze spraken elkaar maanden niet, nu hebben ze weer gebeld. De gesprekken gingen onder meer over Taiwan, kunstmatige intelligentie en veiligheid. Het Witte Huis spreekt van een openhartig en vruchtbaar gesprek. En China zegt dat de relatie langzaam stabiliseert. En dan voetbal. In de Eredivisie is NEC Fortuna Sittard geëindigd in een gelijkspel. Het werd 1-1 in Limburg. PSV heeft zich hersteld van de nederlaag van afgelopen weekend. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 de uitwedstrijd van Excelsior. Eerder op de avond won Sparta eenvoudig in Arnhem van Vitesse met 4-1. En daardoor blijft Vitesse onderaan bungelen in de Eredivisie. Het gat met plaats 16 is nu 5 punten. Het weer. Vannacht valt er af en toe een bui en daalt de temperatuur naar een graad of 5 in het noorden en 9 in het zuiden. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. En later laat de zon zich af en toe zien. En dan wordt het zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vis is een glibberige verbinder, stelt mijn gast van vannacht. En het schijnt dat hij zo liefdevol kan praten over het fileren van horstmakreel dat je het liefst naast hem aan de lopende band zou staan. Marinus Noorderbos zit bij me vannacht. Als ik zeg dat mijn gast vishandelaar is, doe ik hem tekort. Hij is door het Japanse ministerie van Landbouw en Visserij uitgeroepen tot ambassadeur voor de Japanse keuken als eerste niet-Japanner ooit. Op zijn 18e vertrok mijn gast voor een jaar naar dat land en daar kreeg hij dat fileren onder de knie, terwijl tegelijkertijd zijn liefde groeide voor het volk, de cultuur en de keuken van Japan. Weer terug in Nederland begon hij vanaf het aanrecht van zijn moeder met het verkopen van vis aan Japanse klanten in Nederland, maar misschien nog wel meer met het overbrengen van zijn liefde voor de Japanse cultuur op de Nederlander. Inmiddels zijn we 30 jaar verder, spreekt hij Japans, is er een restaurant en levert mijn gast vis in heel Europa. En er is een boek, een prachtig boek. Hokkai, de smaak van Japan in IJmuiden heet het. Samen met Joris Vermeer en Kuniyoshi Otawara wil mijn gast hiermee de Japanse thuiskeuken bereikbaar maken voor iedereen. Met recht een ambassadeur dus. Vis is een glibberige verbinder, stelt mijn gast. Hij zelf is het tegendeel van glibberig, maar zeker zo'n verbinder. Marinus Noorderbos is geboren in Driehuis in 1972. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, ik wilde gaan beginnen met je jeugd en je daar heel erg over doorzagen en zo. Maar nu staat hier iets voor me. En ik denk dat we daar maar mee gaan beginnen, of niet? Dat is een mooie afleiding. Ja. Heb je goed gedaan. Wat heb je meegenomen? Ik heb twee soorten vis meegenomen. Kokkies uit Japan. Met een dressing van gevinaigrette miso, dus sumiso. Miso met rijstazijn. En een stukje tonijn. En daar deed je ook iets overheen. Ja, sojasaus. Ook houtgelagerde sojasaus uit Japan. Die worden in zederhouten vaten, wordt die saus gemaakt. En dat ligt op een groen blaadje, dat is shiso. En het is eigenlijk het lekkerste als je dat er zo'n beetje omheen wikkelt. En als soort één hapje, of een flink hapje, opeet. Dat is, de combinatie is altijd erg lekker. Wat natuurlijk een beetje het probleem is met radio, is dat er wel iemand moet blijven praten. En dan kan er eentje proeven en eentje praten. Ja, ik heb het al eens geproefd. Zal ik dan maar gaan proeven nu? En dat jij... Lijkt me een goed plan. Zal ik dan toch maar... Want die liefde voor die horsmakreel. Waar komt die vandaan? Wat is een horsmakreel? Ga ik ondertussen eten? Ja, is goed. Een horsmakreel is een vis die in de Noordzee wordt gevangen. En die eigenlijk ja, niet zo geliefd was. Of nog steeds bij heel veel mensen nog niet zo geliefd is. Men zegt dat er veel graten in zitten. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ja, er zitten wel graten in, maar net zoveel als elke andere vis. Alleen hij heeft een beetje een niet zulke goede reputatie. Ik onderbreek je. Ja? Ik heb net die koekje gegeten. Die is echt heel lekker. Ja, is goed, hè? Ja, er liggen op zich maar zichtbaar drie dingen. Ja. Dus een blaadje, een stukje vis en een dressing. Maar er gebeurt enorm veel. Nou, ja, heel goed. Dan ga ik ook nog even die ander doen. Ja. Ga vooral verder over de hoorsmankreel. Maar die werd op een gegeven moment ontdekt eigenlijk. Tenminste, in Japan is dat al heel lang een hele bekende en gewilde vissoort. Alleen, op een gegeven moment gingen de Japanners de wereld over om te zoeken naar dit product. Of naar deze vis. En die kwamen in Nederland. En daar vonden ze... Dat wist ik wel. Oh, dat is zo lekker. Ja, gaat het goed? Oh, ik heb het heel erg naar me. Vind jij het nog leuk? Ja, goed zo. Het is echt heel lekker. Ja, ik zal volgende keer horsemackerel meenemen. dat is nog weer de overtreffende trap. Ja, nou, fijn dat het smaakt. Daar, maar horsemackerel, in Japan eten ze dat als zoals wij ook wel een boterham eten. Ja, precies. Ja, ook als ontbijt. Tenminste, dat was vroeger altijd echt het ontbijt, zeg maar. Mensen die wel eens in Japan zijn geweest en in zo'n ryokan hebben geslapen, zo'n Japans traditioneel hotel, dan krijg je altijd 's ochtends een hele ontbijttafel vol met allerlei lekkere dingetjes, maar onder andere ook altijd een horsemakreeltje, een gegrild visje. En als ik het goed begrijp, jouw vader die werkte als reder. Ja, dat klopt. En die wilde die horsemakreel liever niet in zijn netten. Nee, want de visserlui hadden er met name echt een hekel aan. Want er zit een soort een beetje scherpe stekellijn aan de buitenkant. En als je hem bij de haring of bij de makreel in de netten hebt, dan beschadigen de huidjes van die haring in die makreel. En die leveren dan minder op. En die visserlui die kregen altijd daar een soort percentage van de besomming, noemen ze dat. Dus wat er als die haring goed werd verkocht, dan kregen zij een extra plus op hun salaris. Maar als die vervelende horsemakreel ertussen zaten, ja, dan leverde die haring te weinig op. En dus ze hadden er echt uit de grond van hun hart ook echt een hekel aan die vis. En dan klopt er op een goede dag een iemand uit Japan bij jouw vader aan. Ja, en dan moet je natuurlijk je gezicht in de plooi houden. Ik vraag me vaak af hoe dat gegaan is. Want iedereen wilde hem eigenlijk niet, die horsemakreel. En dan komt er opeens iemand en die is er naar op zoek. Dus jouw vader zei moeilijk, heel duur. Dan moet je natuurlijk, dat is inderdaad een hele gewilde vis. Dat wordt ook hier in Nederland. Zal die gezegd hebben, ik weet niet, ik was er niet bij. Maar uiteindelijk is dat een exportvisje geworden, zeg maar. En het wordt nu echt veel naar Japan geëxporteerd. En ik heb dat daar, ben dat daar eigenlijk voor het eerst echt tegengekomen. Ik kende dat eigenlijk voor die tijd niet. Terwijl je wel een verhaal vertelt in je boek dat je als 18-jarige jongen meeging op een van de boten van je vader. Klopt. Zoontje van de baas. Maar precies. Zo rond mijn 18e ben ik daar voor het eerst mee in aanraking gekomen. Maar dat was een mooie trip. Mijn vader die vond dat ik dat van dichterbij moest meemaken. Omdat we toen ook al wisten dat ik naar Japan zou gaan. Die zegt van ga dat maar eens onderzoeken. Die horsemakreel. Ja, het is jammer, want het is een ontzettend onderkend visje. Het is echt een heel erg lekker visje, heel geraffineerd. Je kunt er ontzettend veel mee doen. Zowel rauw eten als drogen, als frituren. Het is heel divers. Maar goed, we gaan langzaam gaan we het... Gaan we toch die jeugd in, hè? Gaan we het steeds bekender maken. Hoe wist jij dat je als 18-jarige al naar Japan zou gaan? Nou, ik zat op de vrije school. En daar was ik in de laatste klas, zeg maar. Dat telt daardoor tot 12. Dus dan zit je in de 12e klas. En dan moest ik eigenlijk nog een jaar een eindexamen gaan doen. Nou, ik was er eigenlijk wel klaar mee. Het leren wilde niet zo lukken? Nee, het wilde niet zo lukken. En ik had er ook niet zoveel geduld voor. En ik vond er ook niet zoveel aan. Ik ben de jongste van 6. En mijn broers en zussen die hadden daar wat meer talent voor. En mijn vader die zei toen zoiets van... als je dan niet wil leren, dan ga je maar werken. En hij kwam vaak in Japan. En hij ging altijd in het voorjaar. Want dat was dan zo'n jaarlijks tripje daarheen om naar zijn klant. Dan bezocht hij samen met mijn moeder de klanten daar. En toen heeft hij dat gewoon helemaal bekokstoofd, dat ik daar een jaar kon stage lopen met die, bij die klant van hem, zeg maar, bij die fileerderij. En toen kwam hij terug. En toen gingen we gingen altijd op zondagochtend eerst vroom naar de kerk en daarna met z'n allen op het strand wandelen. Dat was altijd zo'n mooi ritueel. En hij stelde dat voor, van wat zou je dat wat vinden? Ik vond het eigenlijk gelijk een goed idee. Ik denk, nou, dan hoef ik daar ook verder niet meer over na te denken. Want je wilde van die school af? Of nou, wilde je die school was klaar. Die school was klaar. Dus dat, tenminste, die zou binnen een maand of twee zou dat aflopen. En ik had geen idee wat ik daarna zou moeten gaan doen. En hij kwam hiermee en ik vond het echt gelijk een ontzettend goed idee. Dus, en dat zijn we toen gaan doen. En toen ben ik ook een keer zo'n reisje meegegaan. En zo kwam dat, zeg maar. Ja, je bent daar vis gaan fileren. In Japan, ja. 11 maanden lang. Ja, ja. Lange werkdagen. Ja, ik was... Nee, jij mocht eerst korte werkdagen. In het begin kreeg ik een beetje clementie. Ja, dat was dat hield niet stand. Want dan, als ik dat vast zou houden, dan kom je nooit zeg maar onder de mensen daar. Ik woonde in een kosthuis. En iedereen, iets van 17 of 18 jongens die daar in dat bedrijf werkten, die woonden daar ook allemaal op diezelfde verdieping. En die sliepen allemaal met z'n vijf of met z'n zes op één kamer. En ik had een kamer voor mezelf. Dus dat was natuurlijk al een soort bron van jaloezie. En dan mocht ik ook nog om, ik geloof, 8 uur 's ochtends of zo beginnen. En om 5 uur naar huis. En hoe lang werkte zij? Ja, zij werkte van 6 uur 's ochtends totdat het klaar was. En dat lag een beetje aan de drukte, maar soms was dat 10 uur 's avonds. En de enorme lange dagen werden daar gemaakt. En 6 dagen in de week. En dus dacht ik van, nou, ik ga die kamer niet opgeven. Want dat is echt wel als een soort warme deken of zo. Dat je even je eigen plekje hebt. Ja, ja. Dus dat heb ik gehandhaafd. Maar ik heb wel gezegd van, nou, ik wil gewoon meedraaien met iedereen. Want anders dan, dan kom je er niet tussen. Dat was tenminste mijn ervaring. Of mijn idee. En dat werkte ook wel goed. Want dan krijg je gewoon... iets van wederzijds respect. Ja, van, dat vinden ze leuk. Die lange Hollander werkt ook gewoon mee. Hij staat erbij en hij doet mee. Als hij maar niet te snel probeert te snijden, want hij kan het nog helemaal niet. En, wat moet je dan doen? Gewoon hoeveel nou, zij snijden er wel, je mag wel 7 of 8 per minuut, sommige. En ik stond daarnaast en ik stond natuurlijk te klungelen op een sinaasappelkistje. Want ze hadden voor mij zeg maar een kistje op de tafel gezet, zodat ik niet meteen een hernia had. ik kon ik helemaal niet natuurlijk, maar ik wilde dat wel graag meedoen. Want, omdat ik ook dacht van ja, dan heb ik wat meer aanzien of zo. Of dan vinden ze dat in ieder geval goed, als ik het ook zo snel kan. Maar dat ging helemaal niet. Dus ik sneed heel veel kapot. En dat moesten ze dan. Dat konden ze niet aan de klant verkopen. Dus dat werden lunches. Dat werden lunches, ja. En ontbijten en avondeten. En dus op een gegeven moment kwamen die horsmakrelen ook bij hun de neus uit. Dus toen kreeg ik wel de vraag of ik het ietsjes rustiger aan zou willen doen. Had je er lol in? Ja, het was. Het is. Een beetje meditatief of zo. Als je daar zo staat te snijden, je krijgt op een gegeven moment een bepaalde cadans. Dat is wel heel, heel gaaf om te merken. Zeker als het goed gaat. En elk visje is toch weer een beetje anders. En als je dat dan goed in de vingers krijgt op een gegeven moment, dan vond ik het wel echt leuk om te doen. En hoe deed je het met de taal? Ja, in het begin was dat echt verschrikkelijk. Ik ging naar Japan en ik kon goeiemorgen en goeieavond zeggen. En verder niks. Ik had wel Japanse les gehad, maar dat was alweer veel te lang afgelopen, zeg maar. Voordat ik daarheen ging. Maar ja, je leert het eigenlijk van woorden. Dus je hoort een woord, op een gegeven moment valt een bepaald woordje op. En dan ga je proberen erachter te komen wat dat nou betekent. En zo, tenminste zo kan ik me herinneren dat het bij mij is blijven hangen. Want je hebt eigenlijk niet echt grammatica nodig in het begin. Als je zegt, als je honger zegt, dan weten ze dat er wat in moet. En dan hoef je niet een hele volzin te kunnen zeggen. Maar in het boek vertel je ook dat de taal ook gewoon heel ingewikkeld is. Dat bijvoorbeeld het woord voor stokjes wel verdomd veel lijkt op het woord voor brug. Ja, ja, precies hetzelfde. Ja, tenminste, het klinkt hetzelfde. En als je het dan tegen een Japanner zegt, dus nee, hashi. Huh? Hashi? Ja, dat zeg ik toch, hashi. Nou ja, dat is heel erg wennen. En nu nog steeds heb ik af en toe wel discussies met dat je iets zegt en dat ze het dan toch niet helemaal gelijk begrijpen. En het dan herhalen en dan denken wij van ja, het is toch precies hetzelfde. Dat is wel lastig. Je moet veel uit de context halen. En als je dat Japanners het lezen en schrijven, dan kunnen ze het natuurlijk gelijk zien, want ze gebruiken er andere karakters voor. Maar ik heb nooit het schrift geleerd. Dus het bleef altijd bij uitspraken doen. Maar dat is inderdaad, dat klopt. Het is lastig om te onthouden. En hoe ging het met jou en de cultuur daar? Paste je daarin? Nou, niet direct, denk ik. Nee. Hey, want jouw kok, chef Kuni, die vertelt, die is daar geboren en getogen, dat het, het communiceren is allemaal met omwegen. Ja, dat heb ik ook ervaren, ja. Dus ja. Als je het eten te zout vindt, dan zeg je op zijn hoogst zoiets is, wat fijn dat je al zout op het eten hebt gedaan. Ja, precies. En dat betekent dan, het eten is te zout. Ja, maar daar heb ik me eigenlijk nooit zo echt aan gehouden. Want dat is gewoon de botte Nederlander. Ja, dat is wel echt het voordeel. Als je daar komt als buitenlander, of als Nederlander dan in mijn geval. Ze zullen nooit verwachten dat je alles op de Japanse manier doet. Dus toen dacht ik, van nou, dan blijf ik het ook maar gewoon echt op zijn Nederlands doen. Dat is dan wel zo duidelijk of zo. En af en toe botst dat wel eens. Daardoor botst het wel eens. Maar ja, het is ook altijd weer op te lossen. En je kunt dat daarop een beetje op gooien ook. Sorry. Het is gewoon zoals ik dat doe. Maar die directheid en die omwegen. Ja, dat heb ik ook wel in het boek beschreven. Je krijgt daar steeds. Je komt elkaar af en toe daar wel op tegen, zeg maar. Nou, ik vroeg me tijdens het lezen af van, is het nou gewoon een enorme beschaving? Of is het een vermijding en een bijna een onoprechtheid daarin? Ja, ik zie er nooit onoprechtheid in. Ik denk wel dat het is gewoon hun manier van communiceren. En uiteindelijk merk je dat je heel vaak toch bij hetzelfde punt uitkomt. Hè. Ik heb af en toe, dan wordt dat wel beweerd, van ze zijn zo anders en het is allemaal zo. Maar ja, heel af en toe dan denk ik, het zijn net mensen. Want veel dingen die zijn in de basis zijn de emoties vaak wel hetzelfde. Alleen de weg ernaartoe is soms wat anders. En dat kan ook wel gaandeweg. Als je dat een beetje als je daar vaker mee omgaat, dan kom je er op een gegeven moment ook wel achter hoe dat werkt. Je hebt daar ook je vrouw ontmoet in dat eerste jaar al. Ja, klopt. Ja, in Tokio. Ja. Ja, ik was daar voor 2 weken om de handel, zeg maar, wat over de handel te leren. Nou, dat ging eigenlijk helemaal nergens over. Dat was een groot kantoor, dus daar had ik helemaal niet zoveel te leren. Maar, omdat ik ook de taal niet kon schrijven of lezen of schrijven. Dus ik dat was met name, de uitstapjes waren leuk. En s'avonds gingen we stappen met de mensen en toen kwam ik mijn vrouw tegen. Hebben jullie wel eens gedacht om gewoon daar te blijven? Ja, dat in het begin eigenlijk helemaal niet. Nu wel. Nu lijkt het me heerlijk om daar op den duur een keer te wonen. Of ik zou daar nu prima kunnen zijn. Maar op dat moment was het helemaal niet ter sprake. Kwam het helemaal niet ter sprake. Ik was eigenlijk wel blij dat ik na een maand of 11, 6 dagen in de week, 15, 16 uur per dag weer terug kon. En wij hadden die, toen we die zaak begonnen samen, konden we iets wat zeg maar in Europa echt een verschil maakte voor de Japanners die in Europa woonden. En dat hadden we in Japan denk ik niet zo makkelijk kunnen doen. Want daar waren al heel veel horse mackerel fileerderijen. Dus wij deden hier iets bijzonders, zeg maar. En daarom het is in de eerste periode niet ter sprake. Het was logischer. Ja, het was logischer om hier te zijn. En is het verhaal waar dat het echt op het aanrecht van je moeder begon hier? Ja, dat is waar, ja. En wat had je in je hoofd? Ik word oorsmakreel. Oorsmakreel snijden. Nou, we hadden in die periode wel veel kennissen. Ook Japanse mensen uit Amsterdam, die ook onze, in onze vriendenkring, zeg maar. Die zeiden ook van, joh, wij willen dat eten en kunnen jullie dat niet, niet maken? Gewoon de Japanse experts die het eten misten. Ja. Ja, daar merkte ja goed, en dat is nooit echt een gedegen marktonderzoek gedaan. Maar we hadden wel het idee van dat wel zou moeten kunnen. En ik wist natuurlijk waar ik de vis kon halen. En ik wist hoe ik het moest doen. Dus ik denk, toen zijn we dat gewoon gaan proberen. Ik kon niet een fabriek huren of een hal of iets dergelijks. Maar je moeder had een aanrecht. Ja, mijn moeder had een aanrecht. Dus ik denk van, gaan we daar proberen. Daar starten. Ja. En hoe is het dan groot geworden? Want ik las ook een verhaal over een pritstift. Ja, klopt. Kun je dat vertellen? Nou ja, dat is een dat is wel voor ons heel belangrijk moment. Eigenlijk helemaal aan het begin. Ik had gewoon de gouden gids erbij gepakt om te kijken van we hebben nu een paar van die horsmakrelen gesneden en gedroogd. Waar gaan we die verkopen? En toen zag ik Nippon Suisan staan. En dat is het. Ja, dat wist ik niet. Maar mijn vrouw wist dat wel. Maar dat is blijkt het iets van het grootste visbedrijf van Japan te zijn. Met tienduizenden medewerkers. En die had ik gebeld. Of ik weet niet meer of gemaild. In ieder geval benaderd. En die wilde wel ons wel zien. Die meneer. Dus wij zijn daar toen naartoe gegaan. Nou, dat heb ik beschreven in het boek. Dat ging helemaal mis. Want we waren veel te laat. En we moesten heel lang wachten. En ik had het product zeg maar zo professioneel als mogelijk ingepakt. Ik had natuurlijk geen verpakkingsmachine. Of een, ik kon ook niet vacuüm trekken of wat dan ook. Dus ik had het op een schaaltje gedaan. En met dat huishoudfolie eromheen. En toen aan de onderkant met een lijmstift, zo'n pritstift dichtgeplakt. Want anders bleef het niet goed zitten ook. En het moest natuurlijk wel net uitzien alsof we al een hele fabriek hadden. Maar ja, dat ging wel redelijk mis. Maar dat zou een spoiler zijn als ik dat nu al helemaal zou vertellen. Nou, en uiteindelijk is het natuurlijk niet misgegaan. Want je levert nu aan heel Europa. Ja, nee, het is gewoon Japanse experts die... Nou ja, het eten van thuis willen. Precies, ja. Die meeting ging aardig mis. Maar we zijn door die man echt enorm op handen gedragen. En die had natuurlijk een heel groot netwerk. En die wist mij ook precies te vertellen wat we wel en niet moesten doen. En die heeft mij ook de kneepjes van het vak met het zaken doen met Japanners bijgebracht. Ja, ik denk dat iedereen zo iemand nodig heeft. De man leeft niet meer. Maar hij staat wel in het boek met zijn foto. Dus toen is het eigenlijk begonnen. En we zijn toen naar particulieren gaan leveren. Dus Japanse expats in Amsterdam. Je hebt daar een Amsterdamse Japanse school, zeg maar. De Japanse school van Amsterdam. En daar stonden we dan vaak 's middags om 3 uur. Als de mensen de moeders hun kinderen kwamen halen... dan verkocht ik vis achteruit de Seat. Zo ging het een beetje. En gaandeweg werd dat steeds serieuzer. En konden wij ook vanuit het aanrecht, daar waren we al snel weg hoor. Maar konden we langzaamaan iets opbouwen wat enigszins op een visbedrijf leek. En wanneer dacht je dan, laat die Nederlanders ook maar eens kennis maken met die Japanse visbedrijf? Het was eigenlijk veel later pas. In 93 begonnen en ik denk dat we pas in... 2005 of zo, toen ging ik naar Thailand om daar producten te laten maken. Want we hadden zelf een heel assortiment al. Niet alleen maar horsmakreel, maar we waren daar ook op verzoek van klanten. Van, kan je niet dit maken of dat? Of zus met sardines of met een... Thuis had ik altijd dit. Dat wil Ja, precies. Dat zou ik fijn vinden als je dat kan brengen. Dus zo is dat gaan breiden, zeg maar. En toen ging ik naar Thailand om daar ook snackjes te laten maken. Zoals takoyaki en allemaal van die Japanse streetfood hapjes. En toen dacht ik wel van dit zou eigenlijk ook... Die hele eetcultuur is gewoon zo gaaf. Zo jammer dat we dat nu alleen maar aan Japanners verkopen. Een beetje het Japanse rondje rond de kerk, zo voelde het. We waren inmiddels al lang niet meer alleen in Amsterdam. Maar ook in Düsseldorf en München en Parijs. En overal waar Japanners woonden, leverden we huis aan huis. Maar het was heel erg in die expat scene, ja. En ik denk zo rond 2005 begon dat echt wel te kriebelen. Dacht ik van. We hadden vaak vrienden van mij. Die kwamen dan eten. En nu zetten we dan dat eten voor. En die zei: oh, lekker, daar moet je wat mee doen. En dacht ik: ja, goed idee. Maar ja, reageert elke Nederlander daar zo op? Nou, ik heb nog niet. Ja, zo, je hebt mensen die zeggen van ik lust geen vis of zo, weet je wel. Dan denk ik, nou ja, goed, dat heeft met je opvoeding te maken. Maar nee, dat weet ik ook niet. Maar dan proberen we wel verschillende hapjes, zeg maar, of verschillende producten altijd te laten proeven. Ja, wat wisten wij toen, in het begin van 2000? Hadden we al sushi-tenten hier? Nee, sushi-tenten kwamen eigenlijk pas 2010 zo'n beetje. Dus ik had in. Dat was ook het moment dat wij met Hokkai Kitchen zijn gestart. Toen dacht ik van ja, als we. Dat was eigenlijk wel precies ook het probleem. Als je in 2010 met de gemiddelde Nederlander over Japans eten praatte, dan kende men eigenlijk alleen sushi. En dat is nog steeds wel voor een groot deel zo. Dus dacht ik van nou, dan beginnen we met sushi. En dan kunnen we ze aan de hand nemen. En dan kunnen we ze black cod in miso laten proeven. Of horsemakreel. Of. Dacht ik van, dan moet ik wel een winkeltje hebben. Want anders krijg je geen mensen binnen. Dus naast de fabriek die we toen al hadden zijn we toen een winkeltje gestart. En daar kwamen ja, mensen afhalen. We hadden een sushi-afhaal tentje. En toen kwam in 2014 Kuni uit het Okura Hotel. Ja, en toen werd het een andere. Die heeft gewoon bij jou aangeklopt, toch? Die, ja, die wilde bij jou werken. Ja, die vond het. Die deelde heel erg die passie om die eetcultuur uit te dragen. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, dan komt het allemaal zo mooi samen dat hij nu die recepten voor het boek maakt. Weet je, en op die manier is dat voor hem ook echt een. Dat staat er ook in, ongaishi noemen ze dat in het Japans. Dus dat je iets kan teruggeven aan de samenleving waar je zeg maar dankbaar voor bent. Of waar je in mag wonen. Ja, voelt hij dat zo? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, mooi. Ja. Ik ga heel even tussendoor de mensen thuis die pas later zijn geluisterd nog even vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Marinus Noorderbos. En Marinus is vishandel, maar dan wel eentje van de buitencategorie. Het Japanse ministerie van Landbouw en Visserij heeft hem als eerste niet-Japanner uitgeroepen tot ambassadeur voor de Japanse keuken. Hij begon vanaf het aanrecht van zijn moeder, vertelde hij net, met nou ja, vooral verkopen aan Japanse klanten in Nederland. Maar hij heeft ook de Nederlanders aan de Japanse keuken gekregen. En nu is er een boek, Hokkai, de smaak van Japan in IJmuiden, dat de Japanse thuiskeuken bereikbaar wil maken voor iedereen. Ja, hij ligt daar, 4,5 kilo. Ja, het is een aardige pil. We hebben er twee. Ik wilde heel graag ook een keukeneditie hebben, waar je gewoon lekker uit kan koken, die een beetje vies mag worden en die op het aardrecht goed kan liggen. En de boekenmaker Ronald Timmermans, die staat bekend om zijn koffietafeledities. Die hebben we ook gemaakt. Dus we hebben eigenlijk twee boeken gemaakt. Ja, wat staat er allemaal in het dikke? In het dikke staan dezelfde recepten als in de keukeneditie. En in het dikke staan wat meer foto's en wat meer verhalen. Ik heb zelf ook een aantal verhalen geschreven. Er staan er ook wel een paar van in het keukenboek, zeg maar. Maar ja, we hebben een selectie gemaakt. En in het dikke boek hebben we ons niet ingehouden. En in het keukenboek hebben we er een superhandig, handzaam boek van gemaakt. Dat is eigenlijk het onderscheid. En waarom de thuiskeuken? Nou, omdat ik denk dat als je een eetcultuur wil introduceren, dat het belangrijk is dat mensen dat thuis gaan proberen. Waarom de Italiaanse keuken waarschijnlijk nooit meer verdwijnt, is omdat mensen twee keer per week Italiaans koken. Dan is het wel misschien niet meer helemaal authentiek Italiaans, maar het is wel pasta of risotto. En ik denk dat het goed is om met die Japanse keuken, is dat ook gewoon mogelijk. Door heel veel mensen wordt Japans gezien als super exclusief of heel duur. Of, moeilijk. Nou, ja, Jiro Dreams of Sushi, hè, die documentaire zal mensen wel eens gezien hebben. Dat je eerst 10 jaar rijst moet wassen voordat je überhaupt maar naar vis mag kijken. Ja, dat is in die sushi scene ook absoluut waar. Maar Japans eten is veel meer dan sushi. Japans eten is ook gewoon sperziebonen, beetgaar koken met houtgerijpte sojasaus even opbakken. En dan heb je gewoon Japans eten. Dus dat vind ik er zo gaaf aan dat thuiskoken. Dus ja, dan hebben we de chef ook mee op pad gestuurd. Zeg maar, hebben we gezegd van het moeten gerechten worden die je gewoon, waar je de ingrediënten bij de supermarkt om de hoek kan halen. En waar je gewoon thuis Japans kan koken. En ja, want jullie hebben ook een wat moet er in het Japanse voorraadkastje? Ja. En dan begint het meteen met iets waar ik nog nooit van gehoord had. Namelijk katsuobushi. Katsuobushi, ja. En toch als je naar de grotere Appie gaat, of Dirk van den Broek, of laat ik ze allemaal noemen, dan ligt het inmiddels al in het schap daar ook. Dat is bonito, skipjack tonijn, gerookt. Ik had ook nog nooit van skipjack tonijn gehoord. Nee, het zijn kleine tonijntjes. Maar dat wordt gerookt. En daarna, tot het helemaal zo hard is als hout bijna. Dus keiharde, dat kan je niet meer eten normaal. Maar dat schaven ze dan met een hele soort hele dunne kaasschaaf, zeg maar. Schaven ze eigenlijk krullen af. En met die krullen kun je, dat is de basis voor soep. Dat is eigenlijk de basis voor de Japanse keuken. Daarom beginnen we daar ook mee. En dashi? Ja, dashi maak dat je. Dat zat hier doorheen, toch? Ja, azijn zat hier doorheen, door de miso. Oh, door de miso, ja. Ja, ja. En wat is dan de dashi? Ja, dashi is de bouillon, hè, dus visbouillon. Je hebt allerlei verschillende soorten dashi. Maar dat maak je, dat is ook, de, ja, tenminste, je kan ook de dashi trekken van de katsuobushi. Dus dat is eigenlijk de soep die als starter voor veel smaken. Kijk, niet zoals bijvoorbeeld bij sashimi gebruik je dat niet. Hè, want daar is het gewoon helemaal puur. Daar heb je eigenlijk alleen een beetje sojasaus over nodig. Maar ga je koken echt of marineren, dan komt vaak dashi en katsuobushi om de hoek. En koji? Koji is de schimmel. Ja, dus daar wordt de miso van gemaakt. Het is eigenlijk een starter om het fermentatieproces op gang te brengen. Dus ook, daar zijn de Japanners ook heel erg trots op hun koji. Je hebt heel veel verschillende soorten koji. Maar zij zijn daar meester in om dat op een juiste manier te behandelen. En ze zien de koji ook eigenlijk, zo'n miso-boer bijvoorbeeld, die ziet de koji echt als een collega's. Als een kinderen zo'n beetje. Praat hij er ook tegen? Ja. Ja, hij was bij ons, de miso-boer was bij ons op de open dag vorig jaar. En dan is hij echt kan hij max 3 dagen weg of zo. En dan heeft hij ook geregeld dat er iemand tegen die koji praat. Ja, want en dan is hij ook, als hij weer naar, ik bracht hem weer terug naar Schiphol. En dan is hij echt helemaal in alle staten. Want dan is hij heel erg benieuwd hoe zijn koji is. En als hij daar dan weer binnenkomt, dan zegt hij ook dat hij dat echt kan voelen en dat ze hem gemist hebben. Het klinkt een beetje als een vader die zijn kinderen mist. Ja. Ja, het is fantastisch om te zien hoe hij daar ook in dat een fabriekje kan je het eigenlijk niet noemen. Maar we hebben met die QR-codes kan je zien hoe hij aan de gang is daar. Maar ja, er staan in het boek allemaal QR-codes. En dan kan je met je telefoon scannen. Ja, en dan precies. Krijg je, mooie beelden. Ja, het is vaak met zo'n QR-code dat je denkt van, nou, dan moet ik iets kopen. Nee, maar, dat is allemaal niet. Maar nu krijg je iets. Het is echt heel, ik vind het heel mooi om die extra verdieping bij het verhaal te geven. Het is, een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden, zeggen ze wel eens. Of is dat niet het spreekwoord? Nou ja, in ieder geval, maar je ziet er gewoon veel, je ziet hoe het gaat eigenlijk in 2,5 minuut of zo krijg je een mooie sfeer mee. Maar als we dit soort producten noemen, koop jij die ook gewoon in de supermarkt? Ik bedoel, nee. Ik neem aan dat er ook nog wel weer wat kwaliteitsverschil in zit. Zeker, ja. Ja, maar het is heel fijn dat er heel veel in de supermarkt te koop is. En dan kun je op een gegeven moment, Japans koken gaat natuurlijk heel erg, ja, dat is met alle keukens misschien wel zo, maar in Japans ook met name gaat het heel erg juist om die ingrediënten. He, omdat zoals hier, dat bordje wat hier ligt, ligt ook eigenlijk bijna niks. Nee, je kan niks verstoppen ook. Nee, precies. En dat is het leuke. En Daarom is het mooi dat er bijvoorbeeld zoveel verschillende soorten sojasaus zijn. Of soorten miso. En dan kun je dan je kunt beginnen bij een instap sojasaus. Die gewoon lekker is, gewoon prima smaakt. En dan op een gegeven moment krijg je een soort Dolby Surround sojasaus. Dat je denkt van, hé, dit is wel echt heel wat anders. Dat vind ik wel het mooie ook. En dat ambacht, zeg maar, van die mensen die wij dan daar hebben gezien, dat betaalt zich dan ook uit als je ziet hoe mensen een klein glimlachje krijgen als ze echt umami-rijke miso proeven, bijvoorbeeld. Dan reageren mensen anders. Ja, anders. Ja. Miso is alleen zout, is normaal. Dat kan je eigenlijk niet zo proeven. Maar als je die houtgerijpte miso proeft, dan denk je, ga je ook veel meer fantaseren van, wow, dit kan ook gewoon in stoofvlees bijvoorbeeld. Of dit kan ik met mascarpone mengen en dan als komkommerdipje gebruiken of zo. Weet je, het hoeft helemaal niet alleen maar specifiek dan Japans te zijn. Als zo'n ingrediënt heel goed is, is het voor veel meer toepassingen te gebruiken. In jullie boek staat dat de Japanse keuken bestaat uit, ik doe het gewoon in het Nederlands, 3 gerechten en een soep. Ja, ichiji sansai. Ja, ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Hoe steekt dat in elkaar? Ja, dat is een opbouw van de manier waarop zij een gerecht serveren. Eigenlijk de basis. He, dus de soep en 3 gerechten. En ja, daar wordt dan op gevarieerd, daar komen allemaal dingen bij. Maar dat is wel de basis. Maar zoals wij aardappelen, groente, vlees doen? Een beetje vergelijkbaar. Maar hebben zij vis en rijst? Ja, maar het hoeft niet vis, kan ook met vlees. Of, maar het gaat om de basisopbouw, zoals je eigenlijk een gerecht opbouwt. En als dat er niet allemaal is, ja, ik weet het, tegenwoordig eten mensen ook veel makkelijker. Maar dat is wel van oudsher, zeg maar, de basis of de traditie. Nou, hoe neem een gewone dinsdagavond. Wat zou er dan op tafel hebben kunnen staan? Bij een Japanner. Ja. 3 gerechten en een soep. Ja, 3 gerechten sowieso. 3 gerechten en een soep en rijst. Maar wat dan voor gerechten? Nou, pickles hebben ze vaak. Hè. Dus gefermenteerde groentes. En dat is dan meer als een side dish. Nou, dat kan een omelet zijn. Een gebakken ei met een smaakje eraan. Bijvoorbeeld met dashi erin. En een stukje vis. Gegrilde vis of een rauwe vis of een stukje vlees. En dan vaak ook nog wel iets met aardappelsalade of een andere variatie erbij. Maar het is vaak heel gevarieerd. En zeker als je inderdaad in zo'n hotel eet, waar ik het net over had, zo'n ryokan. Ja, daar zit altijd het avondeten altijd bij in. En is een hele tafel vol met allemaal verschillende soorten. Dan gaat het niet meer om een vis en 3 gerechten. Of een soep en 3 gerechten. Dan is het veel uitgebreider. Maar dan, dat is wel de basis, zeg maar. De tradities waaruit een Japanse maaltijd is opgebouwd. Eet je dat dan los? Ja. Ja, wel door elkaar heen. Dus de rijst is als basis. Je eet een stukje groente en dan neem je weer een hapje rijst. En dan neem je een stukje vis en dan neem je weer een stukje rijst. Maar het is niet al, zeg maar, in het is de niet pan. Geprakt. Nee. Geen stampot. Nee. Dat hebben ze niet. Ja, ze hebben wel bijvoorbeeld hotpots. Dus in de winter, oden. Dat is dan wel weer een soort, ja, fondue-achtige met allerlei ingrediënten. Dus ja, dat zou je dan wel weer enigszins. Maar dat is ook niet geprakt. Dat is wel. Dus de ingrediënten zijn altijd los te proeven en van te genieten, zeg maar. Dus dat is denk ik wel echt essentieel voor heel veel Japanse gerechten. Dat je alles afzonderlijk proeft. Ook als je sushi eet. Je tussen een sushi door eet je een stukje gember om even te neutraliseren, zodat je weer helemaal je smaakpalet weer helemaal klaar is om het volgende hapje te proeven. Die aandacht voor die losse smaken, zeg maar, of afzonderlijke smaken, dat is wat ik ook wel heel gaaf vind aan de Japanse keuken. Ik neem aan dat ze er ook de tijd voor nemen. Ja, nou ja, dat is bijvoorbeeld op een gemiddelde dinsdagmiddag of dinsdagavond waarschijnlijk niet. Hè. Er wordt natuurlijk ook gewoon makkelijk eenpansgerechten gemaakt. En, En daarom hebben we die ook in het boek opgenomen. Omdat ja, dat hoort ook bij de Japanse cultuur. Maar goed, als er uitgepakt wordt, ja, dan is er altijd, zijn er altijd heel veel liflafjes. Of nou ja, verschillende soorten gerechtjes die, ja, die mooi bij elkaar passen. En dat is natuurlijk voor iedereen weer verschillend. De een vindt dit lekkerder dan het andere. Maar je hebt altijd echt wel veel keuze. Wat ik ook leerde uit je boek is dat er in Japan 72 seizoenen zijn. Ja, ja. Nou ja. Dus er zijn maar 52 weken in een jaar, hè? Ja, hoe dan? Ja, ja. Nou ja, ze hebben er een enorme... maar dat gaat ook dan weer over het eten natuurlijk, hè? Dus wat kun je wanneer eten? Welke vis is wanneer in het seizoen? Daar hebben we natuurlijk veel over, heeft Joris veel over geschreven. En daarmee leven, zeg maar, het leven met die seizoenen, dat maakt het eten ook interessanter. Ik denk dat dat ook wel echt bij de Japanse cultuur hoort. Dat ze iets willen vertellen ook met het gerecht. En nogmaals, op een dinsdagavond in de currypan of niet. Maar als je uitgebreid gaat eten in een restaurant of je inderdaad daar helemaal in verdiept, dan is het wel is het echt belangrijk dat het seizoen past bij wat je serveert. Of tenminste dat de vis of het gerecht wat je, of de groenten passen bij het seizoen. En dat kan dan echt op een week of zelfs een dag aankomen? Ja, als de chef zich op dat niveau, zeg maar, verdiept in de seizoenen, dan kan hij daar jou van alles moois over vertellen. En dan hoort dat er ook bij. Ja, dat heb ik op zelf. Toen ik daar in Numazu werkte in die fabriek, heb ik dat niet meegekregen, want wij vraten gewoon wat potschaften, zeg maar. Dan was het altijd wel ietsje sansai, dus het was altijd soep en drie gerechten. En die verdieping in die seizoenen, ja, dat is wel echt, zeg maar, next level. Maar het toont aan hoe die mensen met eten omgaan en hoe ze ernaar kijken. Het is niet gewoon eventjes zitten en voor de buis en dan een bord op schoot. Het moet shun zijn. Shun, ja, shun. Dat is het seizoen. Ja, dus als het in shun is, dan is het, dan is het nu op zijn best. Maar ze hebben dus ook een naam voor de laatste week dat het nog shun is. Ja. En een naam voor de eerste week dat het niet meer shun is. Dat het niet meer shun is, ja. Ze hebben Maar hoe werkt dat? Neem eens een vis, laten we zeggen een horsmakreel. Ja. Wanneer is die shun? Die horsmakreel is in oktober shun. En waarom dan? Nou, omdat hij dan de hele zomer heeft hij zich... In het voorjaar focust hij zich op de voortplanting. Dus dan zit hij vol met kuit. Nou, dan wil je hem niet eten, want dan gaat alle energie naar de kuit. En niet naar het visvlees. En dan na de voortplanting gaat hij eten. Dus in de zomer zit er veel plankton in zee. En dan vreet hij zich helemaal vol. En dan september, oktober, dan wordt de zee wat kouder. En dan wordt hij wat vetter om zich ook tegen dat koude zeewater te beschermen. En dan is hij top. En dat is gewoon... En daarna gaat hij alweer kuit ontwikkelen en wordt het alweer minder. Dus ja, dat shun, dat is natuurlijk ook onderhevig aan de seizoenen, hè, aan de watertemperatuur. Aan de zeewatertemperatuur heeft dat veel mee te maken. En, merk je ook de klimaatverandering? Ja, je merkt dat de trek van vis wat verandert. En dat er dat ze wat meer naar kouder water trekken. Dus daar hebben de visserlui wel mee te maken. Ja, dus daar, maar goed, ja, er wordt goed gekeken natuurlijk. Is de vis nu ook dat wat? Want dat weet een Nederlandse visser ook. Die weet of het voor de Japanner in shun is inmiddels. Want die hebben daar natuurlijk, die krijgen die instructies van de Japanse. En de Nederlandse klanten geven daar minder om? Ja, alhoewel, ik weet niet of dat zo is. Ik denk de haring moet ook in het seizoen zijn. Hè? Die moet ook, Nederlanders zijn kritisch op of haring wel vet genoeg is. Dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Als je die te vroeg, regelmatig wordt vlaggetjesdag of het eerste vaatje haring uitgesteld. Want omdat nog niet het nog niet vet genoeg is. Dat is precies gewoon sjoen. Maar jij zegt, je kan beter diepgevroren vis eten, ja, dan vis buiten het seizoen. Absoluut. Ja, ja, want diepgevroren vis is vis die op de beste tijd gevangen is, die onmiddellijk wordt ingevroren. En daarmee eigenlijk nauwelijks van vers te onderscheiden is. Maar als je verse vis eet, bijvoorbeeld uit mei, als die vol met kuit zit of daar net vanaf is, ja, dan proeft het naar niks. Dus je kan veel beter, in mijn optiek, vis eten. Je wil eigenlijk het hele jaar, bijvoorbeeld ook met makreel uit Noorwegen, je wil het hele jaar wil je makreel uit november hebben, want dat is daar dan gewoon het lekkerst. En ja, dus dan moet je het wel invriezen. En we hadden het net al even over sushi. Er staat heel weinig sushi in jullie boek. Ja, dat hebben we eigenlijk een beetje expres gedaan. Juist om ook aan te tonen, want sushi is niet een thuisgerecht. Er is geen Japanner, bijna geen Japanner, die thuis sushi maakt. Waarom niet? Nou, omdat het ontzettend ingewikkeld is om het goed te krijgen. Als je het over sushi hebt, dan kom je echt wel weer in die scene van reis moeten wassen en helemaal daarin moeten komen. Is dat waar? Nou ja, het vergt echt heel veel. En natuurlijk kun je thuis gewoon sushi maken. Dat is hartstikke leuk. We hebben ook een aantal recepten erin, bijvoorbeeld die handrolls. Dus dan maak je gewoon rijst en je doet daar de azijn doorheen, de sushi azijn. En dan is dat goed. En dan kun je eindeloos variëren met. Staat een leuk recept over in het boek. Of bijvoorbeeld chirashi sushi staat ook in het boek. Dat is zo'n soort bol eigenlijk. Dus met verschillende toppings erop. Maar als je die nigiri sushi, zoals we dat in het restaurant serveren, en zoals je dat natuurlijk overal zo'n rolletje als sushi. Ja, een rolletje is maki, maar een nigiri is zo'n rijstballetje met een plakje vis erop. Ja, dat is gewoon om dat echt goed te doen. Om die rijst is het belangrijkste, hè? Dat die precies goed uit elkaar valt en niet te zuur is en niet te droog. En ja, dat is echt heel, heel moeilijk. En natuurlijk kun je het proberen en het is leuk om te proberen. En als je het zelf hebt gemaakt en mensen zijn enthousiast, dan is het weer samen koken, samen eten. Dus dat is hartstikke leuk. Maar in Japan is het iets wat je buiten de deur eet. Ja, ja. Wordt niet bijna. Ja, ik ken niemand die thuis sushi maakt. Nee. Ik leerde ook nog over het omakase-menu. Ja. Wat is een omakase-menu? Een omakase-menu is eigenlijk chef's choice. Hè? Dus je laat de chef bepaalt wat je gaat eten. Wij doen het in IJmuiden ook. Dan is het bij ons is het eigenlijk gewoon de signature dishes van de chef. Hè? Dus de dingen die waar hij naam en faam mee heeft gemaakt en wat hij mooi vindt om te serveren. In Japan zie je de laatste jaren ook wel een soort trend dat het omakase-menu ook af en toe een beetje uit nood geboren is. Omdat er gewoon verschillende vissoorten op verschillende tijden niet voorhandig zijn of niet voorradig zijn. En dus kan een klant niet bij een sushi-zaak naar binnen lopen en zeggen, doe mij even 3 talbot en 2 zeebaars. Maar heeft de chef gezegd van, nou, je krijgt bij mij wat ik vandaag op de markt heb gevonden, wat ik lekker vond. Maar je begrijpt dat de chef ook heel erg let op hoe jij reageert op wat er in je mond gaat. Ja, ja, dat is in Japan zie je dat ook wel. Bij ons is dat eigenlijk ook wel zo. Als ik Koenie die staat ook vaak een beetje zo over zijn toonbank heen te kijken, want we hebben een open keuken. Om te kijken van, hoe reageert zijn klant, zeg maar, op wat hij maakt. En niet zozeer kritisch of bozig of zo. Dat zie je ook wel eens in Japan, dat er echt zo heel nors gekeken wordt. Dat doet Koenie gelukkig niet. Maar kijkt hij en dan denkt hij, nou, de volgende moet iets pittiger zijn. Hij vindt het leuk om te zien als iemand even zijn ogen sluit of het echt van geniet, weet je wel. Ja, dat zijn kleine soort trofeetjes of zo. Als je ziet dat iemand iets lekker vindt. Dat heb ik ook met die gegrilde vis. Als je zoiets, zeker als mensen zeggen van, ik ben er niet zo van of ik lust het niet, of een horsmakreel, dan moet ik niet. En dan als het, dan zit het op te eten en ze vinden het lekker. Ja, dat is echt het leukste wat er is. Daar zijn we voor in de weer, zeg maar. Met die uitbrengen van die cultuur. Van die eetcultuur. Ja, en je zegt net dat omakase menu in Japan soms uit nood geboren is. Omdat er sommige vis gewoon niet is. Hoe is dat hier? Hoe is het met de vis? Ja, het is hier in Europa is het over het algemeen goed gesteld met de vis. Het wordt heel goed gecontroleerd. Dat is echt heel fijn. We zijn natuurlijk in Europa met verschillende landen waar we afspraken mee kunnen maken. Dus zo kunnen we de Noordzee ook heel goed besturen, zeg maar. Dat wordt door onafhankelijke biologen worden daar adviezen over gegeven wat er gevangen mag worden en hoeveel. En dan kunnen ze zich hier ook prima aan houden. Dus het gaat hier met de vis goed. En als het met een vissoort minder goed gaat, dan wordt daarop ingegrepen. Zodat er over 10 jaar of over 20 jaar ook nog gevist kan worden. Dat beheer is hier in ons deel van de wereld denk ik het beste geregeld van waar dan ook, zeg maar. En dat heeft wel te maken met dat we natuurlijk met buurlanden goed afspraken kunnen maken. Maar merk jij ook dat het goed gaat? Ja, ik merk zeker dat het. Wij werken natuurlijk veel met diepvriesvisproducten. Dus die 1 keer per jaar worden aangeleverd. En die 1 keer per jaar worden gevangen. En wij kunnen al jaren en altijd precies alles kopen wat we willen kopen. Want het zit gewoon binnen de quota's die daarvoor zijn. En of het nou uit Noorwegen komt, dan wordt dat ook goed bijgehouden. Maar ook hier, de vis uit de Noordzee, zoals inktvis en kabeljauw en dat soort producten. Dat is allemaal, goed voorradig, dus dat is fijn. En jij bent, ik heb het al een paar keer gezegd, ambassadeur. Ja. Wat houdt dat in? Ik had in het begin ook geen flauw idee. Want Japanse ministerie van Landbouw en Visserij. Ja. Ja, ik ben die bellen jou op een goede dag? Ja, ik werd gebeld en ik kreeg een mail van de ambassade in Den Haag. Of ik daarvoor open zou willen, of ik dat zou willen. En ik dacht, dat doen we gewoon. Ik vind dat leuk, het is natuurlijk een hele eer en we waren ook een aardig tijdje bezig. Maar ik had eigenlijk niet zozeer het idee wat dat allemaal in zou houden. Wist je al wel wie het eerder waren geweest? Ja, de hoofdchef van het Okura Hotel, die was het voor mij, het jaar voor mij. Dat is natuurlijk sowieso al. Dat is een chef die gewoon ontzettend goed kan koken. Dus ik dacht, wie hoort er in dit rijtje niet thuis? Ik, maar goed, kennelijk toch. Dus ze hebben mij gevraagd om dat te doen, dus ik heb ja gezegd en. Meteen daarna kwam eigenlijk Ronald Timmermans vragen van zullen we dat boek samen maken? Want nu is de timing helemaal rond. Je bent een ambassadeur. Ik ben ambassadeur, het bedrijf bestaat 30 jaar, laten we dat doen. Maar ook de producten zoals de miso en de sojasaus, die heb ik allemaal gevonden dankzij dat ambassadeurschap. Want als ik nu in Japan kom, dan staat het ministerie zo ongeveer op de luchthaven klaar om door het hele land heen te trekken en allerlei producten te laten zien bij producenten in kleine fabriekjes waar je normaal nooit terecht zou komen. Dus het opent heel veel deuren. En wat willen ze dan van je? Nou, ze willen heel graag iets in Europa. Dus ze zijn heel erg geïnteresseerd om hun producten niet alleen in Japan te verkopen, maar om daar ook mee buiten de landsgrenzen te komen. En traditionele productieprocessen, bijvoorbeeld dat rijpen in hout, dat wilde de Japanse regering eigenlijk ook heel graag bekender maken. Want dat zijn echt productietechnieken die gewoon anders uitsterven. En daarmee sterft zo'n eetcultuur eigenlijk ook uit. Dus ja, er zijn vanuit hun is er heel veel wens om dat bekender te maken. En dan denken ze van, als we het nou in Europa cool maken, dan vinden Japanners het misschien ook wel weer extra leuk, omdat het in het buitenland zo populair wordt. En dan denken ze, Marinus Noorderbos, die kan dat in Europa cool maken. Die gaat dat misschien wel doen voor ons. Ja, nou, daar zijn we mee bezig. Ja. En je bent het voor het leven? Ja, je bent het voor het leven. Ja, en ik ben in januari afgelopen... dit jaar januari was ik weer bij het ministerie ontboden. En daar heb ik nog weer een stapje omhoog. Ik heb allerlei stapjes. Nu zijn er geloof ik maar 4 van in de wereld. En dan krijg je een onderscheiding. De ambassadeur die vertelde het gisteren of eergisteren op onze open dag. Maar dat is dan voor het verspreiden van de Japanse eetcultuur buiten de landsgrenzen. En die hebben we dan met name ook gekregen omdat we dit boek nu gemaakt hebben. En dat vinden ze allemaal, vinden ze allemaal prachtig natuurlijk. Dus zo word ik bekleed met allemaal medailles. En ben je daar trots op? Ja, eigenlijk wel. Ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Het is heel, heel leuk om na 30 jaar ploeteren, zeg maar. Af en toe dit soort erkenning te krijgen is natuurlijk hartstikke leuk. Het gaat helemaal niet om die erkenning. Het gaat ook om het feit dat de mensen die bij ons werken, zoals Koenie en maar ook alle mensen bij ons in de fabriek, die krijgen dat natuurlijk ook mee. En die denken van, wow, het wordt gezien. We krijgen er steeds meer enthousiaste, ook niet-Japanse klanten bij, die dat lekker vinden allemaal. Dus dat grijpt allemaal in elkaar. En natuurlijk is het dan leuk als dat opgemerkt wordt, vanuit Japan ook. Maar weten zij daar in Japan dat jij niet kan koken? Nou doe je me wel een beetje pijn. Want ik kan heus wel een beetje koken. Nee, dat weet ik niet of ze dat weten. Ze weten dat ik horsmakreel kan snijden. Dat heb ik ze inmiddels verteld. Nee hoor, ik kan echt niet zo goed koken. Klein beetje. Maar ik geloof niet dat ze dat heel erg belangrijk vinden. Ze vinden het leuk en ze vinden het belangrijk dat wij die traditionele eetcultuur aanhangen. Omdat zij ook snappen en ook weten dat die best wel onder druk staat. En dat daar gewoon noeste arbeid nodig is om dat alive and kicking te houden. Ja, want die eetcultuur, kun je zeggen verwesterd? Kun je dat zo ja, zeggen? Zeker. Ja, zeker. Ja. In Japan zie je dat gewoon gebeuren. Ik bedoel, op elke hoek van de straat is er een McDonald's en een Kentucky Fried Chicken inmiddels. Om er zomaar een paar te noemen. En er wordt heel veel buiten de deur gegeten minder traditioneel thuis gekookt. Nee, jouw chef Koenie schreef ook dat als hij dan chic uit eten ging met zijn ouders, dan gingen ze naar de pizzeria. Ja, precies. Ja, dat is ook. En ik denk in die tijd werd er gewoon natuurlijk wel nog thuis ook goed Japans gekookt. Maar op een gegeven moment wordt dat hip en dat is prima natuurlijk. Dus juist, dat doen wij hier ook. We eten natuurlijk lekker heel gevarieerd. Ik bedoel, Nederlands eten is op maandag uit dit land en de dinsdag uit dat land. Toch? En dan ook eens een keer stamppot of wat dan ook. Ik heb het idee dat wij minder een eetcultuur hebben waar we trots op zijn. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ik weet niet of dat terecht is, want ik denk dat er best wel veel lekkere Nederlandse gerechten zijn. Die geprakt wordt. Ja, die je heerlijk waar je van kan genieten. Maar nee, ik geloof wel dat je daar gelijk in hebt. Je schrijft ook in je boek dat Nederland heeft ook heel veel gebracht naar Japan. Vooral groenten. Ja, vroeger. Ja. Ja, ja, die handelsrelatie was wel heel, dat was wel heel bijzonder. Dat is dus 200 jaar lang mochten daar alleen Nederlanders aan wal komen. En iedereen die daar verder probeerde voet aan wal te zetten, die werd gelijk een kopje kleiner gemaakt. En ja, in die periode is dat allemaal op gang gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat ze toen ook al groenten hebben, maar misschien heel zwaar ingemaakt. Het duurde geloof ik 2 jaar om er te komen. Er wordt veel onderling met eten. Niet alleen vis, maar met eten wordt er veel onderling handel gedreven. En misschien ook wel een verhaal verteld. Sorry? Misschien wordt er ook wel een verhaal verteld. Ja. Onderling. Ja, toch? Ja. Ja. Dankjewel, Marinus. Ja. Ja, ook bedankt. Ik ga nog even door eten zo. Ik zou het doen, ja. Ziet er ligt nog wel wat. Het boek Hokkaï, de smaak van Japan in IJmuiden, onder andere geschreven door mijn gast van vannacht, Marinus Noorderbos, is nu verkrijgbaar. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Ons programma is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. We staan in elke podcast-app en abonneren kan daar ook. En wie dat doet, hoeft nooit een aflevering te missen. Hierna is Misha aan de beurt. Haar gast is filosoof en schrijver Hans Schnitzler. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ontvang ik beeldend kunstenaar Ansuya Blom. En zij en ik gaan onder andere in gesprek over haar solo-tentoonstelling in Oud-Amelisweert, waar haar films en tekeningen te zien zijn. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.